mansori, nici la vară nu mă-nsori. Nici la vară, nici la toamnă, să fac fetele să moară, nevestele să dea-n boală. Nevestele să dea-n boală, nici la vară, nici la toamnă, să fac fetele să moară, nevestele să dea-n boală. Nevestele să dea-n boală. Să moară toată lumea, să moară toată lumea.